vil du følge med mig? Vil du drømme om et land? Vil du følge med mig til en ukendt og stor strand? Luk dit vindue og træk for. Kom og sæt dig her hos mig. For om lidt er vi på vej og glemmer alt. Solens land langt ned i syd. Kom og hør den skønne lyd. Se en solrig fantasi. Følge med.